قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. دی آیات کې الله تعالی رد شرک په عبادت ذکر کوي. که خلق شک کوي په دین اسلام کې نو تو ته الله تعالی د دین مسلې بیان کا. که دا خلق شک کوي د الله تعالی په توحید کې نو تو ته الله تعالی د توحید مسله بیان کا. قل تو یا پیغمبر یا ایها الناس یا ټول خلکو ان کنتم فی شک کی یی تاسو په شک کې من دینی د دین زمانه زما د عقیدینا او زما په دین کې او زما په توحید کې تاسو شکی فلا اعبد الذين نو زبندگی نه کوم دا کسانو تعبدون من دون الله چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه ولیکن اعبد الله الذي لیکن ز بندگی کوم ز بندگی خاص کوم د الله تعالی د پاره الذي هغه ذات یې توفا کوم چې مرګ را ولی په تاسو باندې دې دې کې عبارت کی تقدیر دے ان کنتم فی شک من دینی ک تاسو په شک کې زما د دین نه نو فاستمعوا لازاله شک د خپل د شک د لری کېدو د پاره ما ته غوږ کېدئ زه تاسو یو خبره کوم هغه خبره کومه ده فلا اعبد الذین نو بندگی نه کوم زه دا کسانو چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه زما ستاسو په منځ کې ډیر زیات فرق دی ولیکن اعبد الله الذی لیکن زه بندگی خاص کوم دغه الله تعالی لپاره زه بندگی خاص کوم د الله تعالی لپاره الذی هغه ذات یې توفا کوم چې مرګ راولي به تاسو باندې کوم ذات چې باندې مرګ راولي نو دغه بندگی خاص کوم و امرتو حکم کلی شوی دی ماتا انا کونا من المؤمنین چې زدی یم د مؤمنانو نه زدی شم د مؤمنانو د ډلې نه ما تر دې حکم شوی دی و انا اقیم وجهک لدین حنیفه او د دې حکم راته شوی دی انا اقیم وجهک چې برابر کته ځان خپل لدین حنیفه دین ته حنیفن چې کلک یې په توحید د الله تعالی باندې د الله تعالی دین ته جری خپل ځان برابر کا. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی حنیفن فمانه دا المتبع سره دی وانا قیم او حکم شوی دی ما تر دی خبری چی برابر که خپل ځان لی دین دین تا حنیفن چی تا متبع دا دین دا اللہ تعالی متبع او دویم مانا تفسیر داد المسیر کری دا پا مانا دا مخلص سره دی نوس مانا دا شولا وانا قیم وجه که او برابر او حکم شوی دی ما تا چی برابر که خپل ځان در لی دین دین تا حنیفن چی تا اخلاص که اون که دا اللہ تعالی دا پارا یا کلک ولاړی په توحید د الله تعالی باندې ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا د ډلې د مشرکانو نه د مشرکانو مرګرتیا مکا دا غی د ډلې لمکیګه مجلس عمل بنه جوړوي چې ټول مشرکان پاغي کې موسیږي او دغه سي عام خلکم پاغي کې دا سي بنه کوي ولا تدعو من دون الله او را مدد شموای سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعک ولا يضرک. په دې آیت کې رد شرک په دعا ده د الله تعالی نه علاوه بل څوک دا بلنې لایق نشته دی ولا تدعو من دون الله او را مدد شه مه وایه سوا د الله تعالی نه ما لا ینفعک هغه چا ته چې پیدا نشي در رسولی تا ته ولا یضرک او نر ته ضرر در رسولی شي که ته د هغې عبادت پرېږدې یا ولا یضرک نقصان نشي د به کولی ستا نه نقصان د داسې چا عبادت ته مه کوه او د داسې چا نه دعاګانې مه غواړه فإن فعلت اجر او کتا دغه کار فإنک اذا لمن الظالمین نو خامخا په دغه وخت کې به دي تر ظالمانو نه په دغه وخت کې به ته ظالم شي دغه دا شرک دی کنه د الله تعالی نه علاوه بل شاته را مدد شویل دا شرک دی. وای یمسسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو دا آیات علت دی لپاره د ما قبل دا الله تعالی نه چې علاوه څومره مخلوقات دی غیته را مدد شموایا ولی زکه غستانه ندره پیدا در کولی شي او نره نقصان دری کولی شي. وای یمسسک الله بذرین او کورسی الله تعالی تا ته څه تکلیف فلا کاشف له نشته دری کوونکی د هغې لپاره الا هو سوا د الله تعالی نه. وای یریدک بخیرین او که چرې اراده وکړي الله تعالی ستا دپاره د خیر که وغواړي الله تعالی تا ته د خیر فلا راد لفضله نو نشته دی واپس کوونکی د الله تعالی فضل لره د الله تعالی مهربانۍ له یصیب به میشا رسی الله تعالی دغه فضل او دغه سیده تکلیف چاته چې وغواړي یصیب به تا به زمیر راجه ده مخکی آیات کې فضل بیان شوی او دغه سی ضرر بیان شوی دا دوان الله تعالی چاته چې رسی نو د الله تعالی چې خوښ شي هغه کوي. یصیب به رسی الله تعالی دا ضرر او خیر میشا او چاته چې وغواړي من عبادی د خپل بندګار نه هو الغفور الرحیم او الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم دی آیات کی وصل اللہ تعالی بیانی ترغیب دی قرآن کریم تا مخ کی دا خلق چرے شکیان دی دا اللہ تعالی پا دین کی دا ازالے دا شک دا پارا قرآن کریم کولاو کی دا خلق چرے پا شرک کی اخت دی دا شرک دا بچاو دا پارا قرآن کریم خپل کی دا شرک نو بچے بس رو تیرے ما قبل سر دا غدی قلو تو اے پیغمبر یا ایوہ الناس و یا خلقو قد جاکم الحق من ربکم یقینا راغلے تاستا حق دا طرف دا رب ساسونا نو فمنه تدا چاچی سوک چی پا ہدایت بند روان شو سوک چی دا قرآن کریم پا ہدایت بند روان شو فا انما یحتدی لنفسی یقینا دا روان دے پا دا حق باندی چی پیدا رخ پل زان دا پارا دا منه تدا سوک چی روان شو پا ہدایت پسی پا حق پسی فا انما یحتدی یقینا دے روان دے پا دا ہدایت باندی پا حق باندی لنفسی چی پیدا رخ پل زان دا پارا دا ومن ظل او سوک چی بیلاری شو سوک چی واوڑی دا دا حقنا فا انما یزل علیها یقینا اوڑی دل د دې تاوان دې په دبان نه سوک چې د حق نه په بل لار باندې روان شو نو د دې بیلاره کېدل او تاوان د در په ځان باندې دی بل چر دا تاوان نشي رسولې و ما انا علیکم بوکیل او زنم تاسو دې مار تفسیر جلالین معنا کړی دا ما انا علیکم بوکیل فوج برکم علی الهدى زنم تاسو دې مار چې تاسو باندې جبر کوم په هدایت باندې په زور زب تاسو باندې د هدایت او دین نشم منلې دوی مانا تفسیر زاد المسیر کړی دا ډیره بهترین مانا و ما انا علیکم بوکیل او زنه ما بوکیل بحفیظ علیکم من الهلاکی کتاست د الله تعالی عذاب راځي نو زنیم تاسو دره حفاظت کوون کې د الله تعالی د عذاب نه چې د هلاکت نه بچ کما ما انا علیکم بحفیظ من الهلاک زه د هلاکت نه تاسو نه شم بچ کولای د الله تعالی د عذاب نه واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين تسليدا نبي صلى الله عليه وسلم تا او دغه سیدیات کی تشجيع د نبی صلی الله علیه وسلم تا د الله تعالی دین په بهادرۍ باندې ورسوه الله تعالی او فیصله وکي عذاب به الله تعالی ورکی منکرین تا او یا به الله تعالی غیته توفیق ورکی په ایمان سره واتبع ما يوحى اليك او تابع اوسا همیشه لپاره ما یوحا الیک دا هغه چې وحی کیدلی شي تاسو ته وتبع ولی نبی علیه الصلاۃ والسلام تابع نو نه دی دې کې دا امر د دوام او د استمرار دپاره دی نو معنی به داسې کوئ وتبع همیشه لپاره تابع اوسا ما یوحا الیک د هغه چې وحی کیدلی شي تا ته الیک مر واصبر او صبر کوه حتی یحکم الله تر دې پورې فیصله وکړي الله تعالی به هلاک العدو ستا دشمن به الله تعالی تباه کړي یادا چی الله تعالی بغید توفیق د ایمان ورکی او هو خیر الحاکمین او د الله تعالی غور دی فیصله کون کنه د الله تعالی فیصله د ټولو خلقونو د الله تعالی فیصله غور دی نو ته د الله تعالی دین بیانوا تکالیف برازی د الله تعالی د دین په واره کې ولیکن پاغه باندې بسور کې استقامت بکې نو یا به الله تعالی ستاسو دشمنان تبا کی او یا به الله تعالی غید توفیق د ایمان نصیب کی